falden julesne. Det pusler, visker, det klasker, tisker, hvad munter nu skal ske. For alle små stjerner, klare lanterner, de blinker, stråler om kap. Og lyser på vej for søde små fyre, der hiler med trip og trap. For nu er det jul, ja, for nu er det jul, ja, for nu er det jul igen. Og nu skal alle små folk rigtig ud og fejre den. I nat skal der festes hos Karla i bækken, for der skal gilden stå. Og nisser har jo deres vis at fejre julen på. Men Jim og Chuck og Dingle i gamle, små hænder der tromme på rødfyldte vomme. Dingle i gamle, jordersomme, ja, Jim og Chuck for katten og gåsen, roser og lotte der tripper i båsen. Med de damme, fioler og tromme i nat, og nisserne julen på. Og onkel med gaver, små godter i maver, for nu er det jul igen. Men hør lille Rikke, jamen synes du da ikke, at du fik nok, min ven? Nej. Så sluk du blot huden og smut ud af stuen, små stjerner vil vise dig vej. De stråler og blinker for søde små nisser, de lyser der ikke for dig. Men når du så kommer til Karna i bækken, så pas du hun rigtig på. Og list dig hen til sprækken for at se, hvad der står på. Når I ser, hvor de danser og hører, hvor de synger, hvor julen dog er sød. Hurra, i aften fik vi alle smør, da de var grød. Så Jim og Chuck og Dimmel i gamle, på hænder og skrumme og følgende bombe. Dimmel i gamle, vi holder og bombe, vi holder i gamle. Ja, Jim og Chuck og katten og gåsen, og